Zop, zop, de maton, yem le utani, rag tsukatum raga shile da tuzbani. Zop, zop, de maton, nici nu merg acasă, rag petrecere frumoasă. Zop, zop, de maton, yem le utani, rag tsukatum raga shile da tuzbani. Zop, zop, de maton, nici nu merg acasă, rag petrecere frumoasă.